25। अदीब ने आसमान की तरफ देखा। ऊपर सुर्ख लाल लाल बादल चारों तरफ से घुमड़ रहे थे। वो चौंका। उसने अर्दली से कहा, काले भूरे सिलेटी और सफेद बादल तो देखे थे, उगते या डूबते सूरज के साथ बादलों की किनारी में रुपहला और सुनहला गोटा लगा भी देखा है, लेकिन खून की तरह लाल ऐसे बादल तो कभी देखे नहीं। हुजूर, वक्त ने बताया था ना कि ये इतिहास का वो दौर है जब खून की बारिश होने वाली है। ये उसी की सरगर्मी है। अर्दली ने कहा, इन सरगर्मियों का खुलासा कौन करेगा? ये इतने हाथी घोड़े, इधर से उधर आते जाते फौजी, घोड़ों पर दौड़ते और खबरें पहुंचाते हरकारे, संदेशवाहक, मुखबिर और एलची, कहां अहमदाबाद, कहां औरंगाबाद और कहां बंगाल का राजमहल। डरे और घबराए हुए लोग, शहरों से बाहर इंतजार में बैठी गिद्धों की फौज, लावारिस कुत्तों के झुंड। आखिर ये सब है क्या? क्या गिद्धों, कुत्तों और चीलों को पहले से पता चल गया है कि क्या होने वाला है? अदीब ने अपना माथा ठोकते हुए कहा, हुजूर, इस सदी में क्या क्या हुआ, इन सारी सरगर्मियों के बारे में जमुना ही बता पाएगी। अर्दली ने कहा, जमुना कौन? जमुना नदी। इस मुल्क की सभी नदियां यहां के इतिहास की चश्मदीद गवाह हैं। तो जमुना को बुलाओ। हम खुद ही चले चलें हुजूर। वहीं किनारे पर बैठकर आप थोड़ा सा आराम भी कर लीजिए और बातचीत भी। दोनों जाकर नदी किनारे बैठ गए। जमुना अपना हरा आंचल लहराती आ गई। ये सब क्या हो रहा है? ये बादल खून की तरह लाल क्यों हैं? ये अजीब सी दहशत, साजिश जैसा माहौल, घबराए खामोश लोग, ये घुड़सवार सैनिकों की हलचल, इंतजार में बैठे लक्कड़ बग्गे, गिद्ध और कुत्ते, ये सब क्या है? अदीब ने परेशानी से पूछा। जमुना ने बताना शुरू किया। देखो सूरदास। क्या? हमारे अदीबे आलिया सूरदास नहीं है? अर्दली ने टोका। मेरा तो सबसे बड़ा अदीब सूरदास था, इसलिए हर अदीब मेरे लिए सूरदास ही है। जिसके मन की आंखें खुल जाती हैं वही सूरदास हो जाता है। मेरे सूरदास की खुशनसीबी थी कि उसने बहुत खूबसूरती से भरी एक मासूम दुनिया देखी थी। लेकिन तुम बदकिस्मत हो क्योंकि तुम्हें छल, कपट, महत्वाकांक्षाओं, दुर्भिसंधियों, साजिशों, गोले बारूद और हत्याओं की इस थर थर कांपती दुनिया में खूबसूरती और प्यार की तलाश में निकलना पड़ा है, उसके लिए भटकना पड़ रहा है। जमुना ने बहुत उदासी से कहा, लेकिन मैं तुम्हें सब बताती हूं। देखो, मुगलिया सल्तनत का उत्तराधिकार युद्ध अब एक खास मोड़ पर आ पहुंचा है। वो सर्दियों के दिन थे। मैं उठती नर्म भाप का दुपट्टा ओढ़े सो रही थी कि तभी मेरी नींद घोड़ों की तेज टापों से टूटी। मैंने देखा कि दक्षिण से शहजादा औरंगजेब आगरा में दाखिल हो रहा है। राजमहल बंगाल से शहजादा शुजा भी आगरा पहुंच रहा है। दोनों शहजादे शहंशाह की बिना इजाजत आगरा पहुंचे हैं। ये बात शाहजहां को अच्छी नहीं लगी है। वो सोच रहा था कि दोनों आते भी तो जैसी परंपरा है उससे पूछ कर आते। ये तो शाही तौर तरीके की बात थी। और यहीं सर्दियों के उन्हीं 3 दिनों के बीच आपसी दावतों और आदर सत्कार के दौरान औरंगजेब ने अपने बड़े बेटे सुल्तान मोहम्मद की शादी शुजा की बेटी गुलरुख बानू से तय कर दी। ये बात शहंशाह शाहजहां को बहुत नागवार गुजरी। आखिर वो बादशाह ही नहीं, खानदान का बड़ा भी था और उससे उसी के पोते पोती की सगाई के मामले में राय तक नहीं ली गई थी। यहीं से शाहजहां को साजिश की तैयारी का शक हुआ था। इस मसले को लेकर शहंशाह और औरंगजेब के बीच बहुत सख्त और कटु पत्र व्यवहार भी हुआ था। शहंशाह चाहता था कि इस सगाई को तोड़ दिया जाए। आखिर कोई और चारा ना देखकर शहंशाह ने शुजा को तोड़ना चाहा था। उसने शुजा को भरोसे में लेकर कहा था कि दक्षिण में औरंगजेब का शासन असफल हो गया है। और वो चाहता है कि बंगाल के एक सूबे के बदले शुजा दक्षिण के 5 सूबों का सूबेदार बन जाए। लेकिन तब तक शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच अगली साजिश का ताना बाना बुना जा चुका था। वो दौर बीत चुका है अदीब, और ये खामोश सी सनसनी जो इस वक्त छाई हुई है, इतने हरकारे, एलची और संदेशवाहक जो बदहवास से दौड़ते आते हैं और फिर लौट जाते हैं, ये सब क्या हो रहा है? अदीब ने पूछा। अब यहां शक की आंधियां चल रही हैं। शाही दरबार रहस्यों, मुखबिरों, षड्यंत्रकारियों का बाजार बन गया है। ये लगातार इधर से उधर दौड़ते घुड़सवार, हरकारे, दरबार की एक एक खबर तीनों विद्रोही शहजादों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। औरंगजेब ने खबरचियों का जाल बिछा रखा है। भीतर से आला वजीर सादुल्ला और औरंगजेब की बड़ी बहन रोशनारा उसका साथ दे रहे हैं। सबसे छोटी बहन गौहर आरा बहुत महत्वाकांक्षी है। वो मुराद को भीतर की सारी खबरें देती रहती है। साथ ही साथ तीनों विद्रोही शहजादों के बीच आपसी खतों और योजनाओं की जानकारियों का आदान प्रदान होता रहता है। ये घुड़सवार गुप्तचर इसी काम को अंजाम दे रहे हैं। तीनों विद्रोही शहजादों के बीच शहंशाह और दारा के खिलाफ गुप्त समझौता हो चुका है। लेकिन भीतर की एक और खास बात बताऊं? जमुना ने सवालिया नजरों से देखा। क्या? बताइए ना। यही कि इस साजिश का सरगना है औरंगजेब। वो कम बोलता है, सुनता ज्यादा है और ज्यादातर खामोश रहता है। वो अपने चेहरे पर खुशी ना खुशी को कभी उभरने नहीं देता। हालांकि शुजा, औरंगजेब और मुराद के बीच एक अलिखित संधि है, पर औरंगजेब अच्छी तरह जानता है कि दारा के बाद तख्त का दावेदार शुजा ही होगा। दारा के बाद वो शुजा को अपने भावी शत्रु के रूप में देख रहा है। इसीलिए औरंगजेब ने अलग से मुराद के साथ एक और संधि कर रखी है। उसने एक गुप्त लिपि इजाद की है। उसकी कुंजी भी उसने मुराद को 23 अक्टूबर 1657 को भिजवाई है, ताकि उसकी गुप्त तहरीर का अर्थ मुराद और मुराद की गुप्त तहरीर का अर्थ सिर्फ वो समझ सके। उसने अपन तीनों के लिए अनेकेश्वरवादी मुलहिद दारा को दुश्मन बताया है, और अपन दोनों के लिए उसने मुराद को बताया है कि शुजा फ्रीजी अर्थात विधर्मी शिया है। उसने मुराद के मन में ये बात भी बैठा दी है कि शहंशाही के लिए वो तीनों में से सबसे अधिक योग्य है। औरंगजेब अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए उत्तराधिकार युद्ध को धार्मिक रूप देने की कोशिश कर रहा है, और विलासी, अयोग्य, बड़बोला मुराद उसके इस जाल में फंसकर कट्टर सुन्नी दिखने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है। सूरदास, ये तो अब तय है कि शहंशाह के खिलाफ तीनों भाई मिलकर विद्रोह करेंगे, और बड़े भाई दारा शिकोह को हरा लेने के बाद उन तीनों के बीच एक बार फिर उत्तराधिकार युद्ध होगा। अदीब ने वक्त की दूरबीन से पीछे देखा। आगरा शहर में हंगामा बरपा है। कोई कह रहा है शहंशाह बीमार है, कोई कह रहा है शहंशाह अल्लाह को प्यारा हो गया है। एक अजीब सी बदहवासी चारों तरफ व्याप्त है। सौदागरों ने अपने गोदामों पर सख्त पहरा लगा दिया है। रोजमर्रा की चीजें जमींदोज कर दी हैं। कीमतें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। असुरक्षा और भय का वातावरण हावी होता जा रहा है। बाहर से आए व्यापारी अपना सामान ऊंटों पर लाद लाद कर वापस चल दिए हैं। बंगाल, दक्षिण और गुजरात से आने वाले रास्तों पर सन्नाटा छाने लगा है। बादलों की सुर्खी और बढ़ गई है। ये सब भी तो आपने देखा होगा। अदीब ने दूरबीन से आंखें हटाकर जमुना से पूछा। ये पूछो कि क्या नहीं देखा। चलो, वक्त का पन्ना पलट देते हैं और अगला पन्ना तुम्हें पढ़कर सुना देते हैं। यह हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि ऐसे षड्यंत्रकारी समय में शाहजहां बीमार पड़ गया है। ये 1657 की गर्मियों के दिन है। सितंबर आते आते वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसकी बीमारी की सारी खबरें विद्रोह के लिए उद्यत तीनों शहजादों तक लगातार पहुंच रही है। और जब दारा शहंशाह की तीमारदारी और देखभाल में लगा हुआ था, तभी विरोधियों द्वारा ये अफवाह फैला दी गई कि शाहजहां की मौत हो गई है। शाहजहां इस अफवाह के फैलने से होने वाले खून खराबे को देख सकता था। शहंशाह ने अफवाह को गलत साबित करने और प्रजा को विश्वास में लेने के लिए 14 सितंबर 1657 को किले के नीचे जमा हुए हजारों लोगों को अपने शयनागार के झरोके से दर्शन दिए। एक दरबार भी किया गया। बीमारी की हालत में ही शाहजहां ने अपने विश्वासपात्र अधिकारियों और खास दरबारियों को बुलाकर उनके समक्ष अपना इच्छा पत्र लिखा और उन्हें आज्ञा दी कि वे सब दारा शिकोह के आदेशों का पालन करें। ताजपोशी तो नहीं हुई, लेकिन एक तरह से दारा शिकोह को सम्राट के सारे अधिकार दे दिए गए। और इसी के साथ ये भी हुआ कि शहंशाह की हालत सुधरने लगी। और ज्यादा स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली की जलवायु ज्यादा मुफीद मानी गई। 18 अक्टूबर 1657 को शहंशाह के शाही काफिले ने दिल्ली के लिए कूच किया। इस खबर से तीनों विद्रोही शहजादों के हौसले कुछ देर के लिए पस्त हो गए। पर औरंगजेब मामूली आदमी तो था नहीं। उसने जोर शोर से ये प्रचारित किया कि शहंशाह अब जीवित नहीं है, और जो आदमी शयनागार के झरोके से प्रजा को दर्शन देता रहा है वो एक बूढ़ा खोजा है, जिसे उनके राजसी वस्त्र पहनाकर दर्शन देने का नाटक किया जाता रहा है। औरंगजेब की पक्षधर बहन और किले में मौजूद रोशनारा ने जब शहंशाह की मौत का खंडन किया तो पैंतरा बदला गया और कहा गया कि दारा शिकोह ने बीमार शहंशाह का अपहरण करके उन्हें बंदी बना लिया है और सर्वोच्च सत्ता पर अधिकार कर लिया है। और तब तीनों शहजादों शुजा, औरंगजेब और मुराद ने युद्ध के लिए कमर कस ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बात को फैलाकर कि शहंशाह की मौत हो गई है, शुजा ने ताज पहनकर खुद को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और साथ ही उसने अपनी बंगाल की प्रांतीय राजधानी राजमहल से निकलकर दारा के अधीन बिहार प्रांत पर हमला कर दिया। शाहजहां तो जीवित था, उसे ये बर्दाश्त तो नहीं हुआ, पर वो नहीं चाहता था कि गृह युद्ध की आग में उसका अपना बेटा ही नुकसान उठा जाए या मारा जाए। तब इसके बाद? इसके बाद का इतिहास तो अब गंगा, चंबल, नर्मदा, सतलुज, व्यास और सिंध नदियां ही बता सकती हैं, या फिर वे पात्र जो इस गृह युद्ध में शामिल रहे हैं। जमुना ने कहा और अपना हरा आंचल लहराती हुई सर्द भाप में समा गई। तभी अर्दली ने आवाज लगाई, 17वीं सदी के भारतीय गृह युद्ध के सभी नायक, प्रतिनायक, खलनायक और चश्मदीद गवाह अदीबे आलिया की अदालत में हाजिर हो। और देखते देखते वहां भीड़ लग गई। दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद, जोधपुर का राजा जसवंत सिंह, जयपुर का महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह, दारा के दोनों पुत्र सुलेमान शिकोह और सिपेहर शिकोह, डुमराव का राजपूत उज्जनिया, शाहजहांपुर का रुहेला सरदार दिलेर खां, हिसार का दाऊद खां, विश्वासघाती खलीलुल्ला खां, बारहा के सैयद सरदार, वेतनभोगी ईरानी और तूरानी फौजों के सिपेह सालार, दारा का इतालवी तोपची मनुची, फ्रांस का वैद्य बरने और सैकड़ों लोगों के अलावा गंगा, नर्मदा, चंबल, सतलुज, व्यास और सिंधु नदियां तो मौजूद थी ही। सबसे पहले गंगा ने अपना बयान शुरू किया। अर्दली बयान नोट करने लगा। मैं साक्षी हूं, गंगा ने कहा। शुजा इस उत्तराधिकार युद्ध के लिए पहले से ही तैयार था। सम्राट की मृत्यु की झूठी खबर को बहाना बनाकर शुजा ने अपने प्रांत से निकलकर बिहार प्रांत पर आक्रमण किया। मेरी छाती पर उसकी युद्ध नौकाएं दौड़ने लगी और शुजा की फौजें सारे प्रांत को रौंदती कुचलती आगरा तक पहुंच सकने के लिए अकुलाने लगी। उसे मालूम था कि गुजरात से मुराद और दक्षिण से औरंगजेब की फौजें नर्मदा नदी की ओर कूच कर चुकी हैं। शहंशाह ने एक सख्त फरमान भेजकर शुजा को भयभीत करना चाहा, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। बल्कि उसने दारा से उसके प्रांत बिहार के मुंगेर किले की मांग की। आखिर किसी तरह दारा ने शहंशाह को मना लिया कि शुजा की बढ़ती फौजों को रोकने और पराजित करने के लिए फौरन सेना भेजी जाए। शाहजहां ने यह प्रस्ताव बड़े भारी मन से मंजूर किया, क्योंकि इस गृह युद्ध में वो मुगलिया राजवंश की तबाही देख रहा था। आखिर दारा के बड़े पुत्र सुलेमान शिकोह के नेतृत्व में शाही फौज ने बनारस की ओर कूच किया। सुलेमान शिकोह तब सिर्फ 22 वर्ष का था, लेकिन था बहुत दिलेर। उसके साथ ही राजपूत फौज को रवाना किया गया, जिसके फौजदार थे जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह। उन्हें सुलेमान शिकोह का सलाहकार भी बनाया गया। आखिर शाही फौजें बनारस में मेरे तट पर आ लगी। मिर्जा राजा जय सिंह और उनकी फौज को बनारस तक आने में क्यों देर लग रही थी, उसका कारण तो बाद में पता चला। असल में जयपुर घराने का मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब का अघोषित समर्थक था, और वो नहीं चाहता था कि औरंगजेब की योजना में शामिल शुजा को कोई नुकसान पहुंचाया जाए। तेजस्वी सुलेमान शिकोह 3 दिन बनारस में मेरे तट पर ठहरा। उसके बाद नावों का पुल बनाकर उसकी फौज ने मुझे पार किया। शुजा भी बनारस तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था, क्योंकि शाही सेना को बनारस में मेरे उस पार अनिश्चित काल के लिए रोका जा सकता था, और शुजा चाहता था कि मेरे दक्षिणी तट से चुनार और पटना से होता हुआ जो राजमार्ग राजमहल तक जाता था वो उसके लिए निर्विघ्न खुला रहे। सुलेमान शिकोह ने अपना पड़ाव बहादुरगढ़ में डाला। शुजा भी अपनी फौजों का बेड़ा लेकर बढ़ता आ रहा था, पर उसे रुकना पड़ा। आखिर उसने अपनी फौजों का पड़ाव मेरी धारा के पीछे एक ऐसे दुर्गम स्थान में डाला जो छोटी छोटी पहाड़ियों, जंगलों और नालों से भरा हुआ था। उसके पीछे ही मेरी जलधारा बह रही थी, जिस पर शुजा के युद्धपोतों का अधिकार था। इसलिए जलमार्ग से रसद और गोला बारूद पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं थी। दोनों फौजों के पड़ाव पड़े रहे। यहीं पर रोहिला सरदार दिलेर खां और डुमराओ का राजपूत सरदार उज्जनिया भी अपनी अपनी फौजों के साथ सुलेमान शिकोह के साथ हो गए। मिर्जा राजा जय सिंह भी अब तक पहुंच गया था, पर सैनिक सलाहकार होने के नाते वो आक्रमण को रोके हुए था। आखिर सुलेमान शिकोह को आक्रमण की आज्ञा मिली। इस बीच सुलेमान शिकोह ने अपने गुप्तचरों द्वारा सारी जरूरी जानकारियां एकत्रित कर ली थी। फिर 14 फरवरी 1658 की सुबह सुलेमान ने शुजा के फौजी पड़ाव पर जबरदस्त हमला किया। शुजा सकते में आ गया। वो हाथी पर सवार होकर अपने सरदारों और सिपाहियों को पुकारने लगा, पर तब तक बहुत से सैनिक गाजर मूली की तरह काट डाले गए थे या जान बचाने के लिए भाग गए थे। शुजा कायर नहीं था। उसने शाही फौज का सामना किया। सुलेमान शिकोह और रुहेला दिलेर खां ने उसे जा घेरा। तब तक मिर्जा राजा जय सिंह और अनिरुद्ध गौड़ भी शुजा के हाथी के पास तक पहुंच गए। जबरदस्त युद्ध हुआ। शुजा का हाथी घायल हुआ। तब भी उसका निपुण महावत घायल हाथी के साथ शुजा को लेकर मेरे तट पर लगे बेड़ों तक पहुंच गया। शुजा तात्कालिक मौत और कैद से बच गया। वो अपने चीखते कराहते घायल सैनिकों को वहीं छोड़कर पटना के रास्ते राजमहल को भागा। अब शेष कार्य तो वध और लूट का था। शुजा तो अपनी लाचार फौज को सुलेमान की तलवार और मेरी धार के बीच छोड़कर भाग लिया था। मेरी छाती तैरती लाशों का कब्रिस्तान बन गई थी। मेरे पानी का रंग बदल गया था। सुलेमान को निर्णायक विजय हासिल हुई थी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत और युद्ध सामग्री उसके हाथ आई थी। उधर शुजा उल्टे पैर भागता भागता 5 दिनों में पटना पहुंच गया था, पर उसका पीछा करके गिरफ्तार करने का काम अंजाम देने वाले मिर्जा राजा जय सिंह को पटना पहुंचने में 20 दिन लग गए। शुजा को गिरफ्तार करने के लिए सुलेमान खुद इसलिए नहीं बढ़ा था क्योंकि वो उस प्रदेश के भूगोल से परिचित नहीं था, जबकि मिर्जा राजा जय सिंह को उस इलाके के चप्पे चप्पे का पता था। पटना से भागकर शुजा मुंगेर पहुंचा था। वहां से 15 मील दूर सूरजगढ़ में शुजा मार्च महीने के अंत तक डटा रहा। आखिर सूरजगढ़ को भी शाही सेनाओं ने जीता, पर शुजा यहां से भी बचकर निकल भागा। वह अब मेरी धार और खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच घिर गया था, लेकिन तब भी मिर्जा राजा जयसिंह की फौज उस पराजित और पलायन करते शहजादे को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जीतने के बाद भी मिर्जा राजा जयसिंह पराजित शुजा के साथ शांति वार्ता में उलझा रहा और उसके एलची मिर्जा जान बेग का राजसी ठाट पाट से सत्कार करता रहा। इसी के साथ एक और भयानक युद्ध की कहानी समांतर चलती है। एक नदी बीच में बोली तो अदीब ने पहचाना, वो नर्मदा थी। जी बताइए, अदीब और अर्दली एक साथ बोले। हुआ ये कि पूरब में शुजा के विद्रोह और आक्रमण की खबर औरंगजेब और मुराद को मिल गई थी। वे दोनों दक्षिण और दक्षिण पश्चिम से आगरा की ओर बढ़ने लगे। गुप्तचरों ने यह सूचना दरबार को दी। शहंशाह को अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया था कि तीनों शहजादे मिलकर साम्राज्य की सत्ता और शक्ति से टकराने के लिए कटिबद्ध हैं। तत्काल जोधपुर के राणा जसवंत सिंह और कासिम खां को आज्ञा दी गई कि वे तेजी से आगे बढ़कर मेरे तट पर पड़ाव डाल दें और औरंगजेब की सेनाओं को मुराद की सेनाओं के साथ सम्मिलित ना होने दें। लेकिन राणा जसवंत सिंह और कासिम खां देखते रह गए। औरंगजेब ने अपनी चतुराई और रणकौशल का परिचय देते हुए अपनी सेनाओं को मुराद की सेनाओं तक पहुंचा दिया। वहीं क्षिप्रा नदी पर बसे उज्जैन नगर से 14 मील दूर धर्मठ के मैदान में तब भीषण युद्ध हुआ। ये 15 अप्रैल 1658 की बात है। कासिम खां की सेना के मुसलमान सिपाहियों ने विश्वासघात किया। धर्मठ की इस कांटे की लड़ाई में शाही सेनाओं की भयानक पराजय हुई। औरंगजेब और मुराद को फतेह मिली। अपनी अपमानजनक हार के कारण राणा जसवंत सिंह जोधपुर की ओर भागा। जोधपुर किले पर जब वो पहुंचा तो उसकी गर्वशीला सिसोदिया रानी ने अपने पराजित पति का स्वागत करने से इनकार कर दिया। हां, क्षिप्रा बोली, धर्मठ में शाही सेनाओं की हार का यह समाचार मिर्जा राजा जयसिंह को तब मिला जब वो शुजा के साथ सूरजगढ़ शांति वार्ता में मशगूल था। वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता के दो कारण थे, एक तो ये कि औरंगजेब विजयी हुआ था और दूसरा ये कि शाही दरबार में बराबरी का दावा करने वाला उसका दुश्मन जसवंत सिंह धर्मठ के युद्ध में परास्त हुआ था और उसके सरपरस्त दारा शिकोह को मुंह तोड़ जवाब मिल गया था। उस शाम इस खुशी में मिर्जा राजा जयसिंह ने गंगा के तट पर जश्न मनाया और 7 मई 1658 को उसने शुजा के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। अदीबे आलिया, अगर धर्मठ के युद्ध में शाही सेनाएं परास्त ना होती तो भारत का इतिहास दूसरा ही होता। उसके बाद भी इतिहास की धारा बदल सकती थी। जसवंत सिंह की हार और मिर्जा राजा जयसिंह के विश्वासघात के बावजूद अभी भी बहुत उम्मीद बाकी थी। ये चंबल नदी थी जो अपना बयान दे रही थी। मुझे मालूम है, चंबल बोली। जब सामूगढ़ की लड़ाई के काले बादल मंडरा रहे थे तब शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को हुक्म दिया था कि वो बिहार से जल्दी वापस आए और औरंगजेब तथा मुराद की बढ़ती फौजों के खिलाफ दारा शिकोह का साथ दें। मेरे तट पर सामूगढ़ का ये युद्ध 29 मई 1658 को हुआ था और कितनी त्रासद तथा उलझी हुई थी ये स्थिति कि सुलेमान शिकोह को मिर्जा राजा जयसिंह की साजिशों का पता चल चुका था। इसलिए आगरा लौटते समय वो अपनी फौज को जयसिंह की फौज के पीछे रखना चाहता था। उसे यह खतरा था कि यदि जयसिंह की फौज उसके पीछे रही तो वो विश्वासघाती कभी भी पीछे से हमला करके उसे धूल चटा सकता था। अदीबे आलिया, गंगा नदी बीच में अपना बयान दे रही थी। अकबर के जमाने से ये जयपुर घराना मुगलों का विश्वास पात्र बन गया था और उस पुरातन विश्वास का नाजायज फायदा अब मिर्जा राजा जयसिंह उठा रहा था। यही हालत ग्वालियर की थी। जमुना और चंबल मेरी इस बात का समर्थन करेंगी कि जयपुर का घराना लगातार अपने राजसी स्वार्थों के लिए अन्याय और अनाचार का समर्थन करता रहा और ग्वालियर हमेशा राजनीतिक बंदियों का यातनागार बना रहा। ग्वालियर के इसी घराने ने 1857 में अंग्रेजों का साथ देते हुए झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के साथ विश्वासघात किया। हां, जमुना बोली, इतिहास यही है। धर्मठ की लड़ाई में अपनी सेनाओं की पराजय का समाचार दारा को बलोचपुरा में तब मिला जब वो शहंशाह शाहजहां को स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली ले जा रहा था। पराजय की यह खबर मिलते ही शहंशाह का काफिला बलोचपुरा से आगरा लौट आया। तभी अदालत में सनसनी सी फैल गई, फुसफुसाहट होने लगी कि अरे, शहंशाह शाहजहां कुछ कहना चाहते हैं। एक बहुत खूबसूरत बूढ़ा पेट की बीमारी से जार जार और मुल्क के संभावित राजनीतिक गृह युद्ध से त्रस्त और पस्त तब खुद ही अदालत की भीड़ में से उठकर खड़ा हुआ। हुजूर ए आलिया, मैं इससे पहले भी बयान दे चुका हूं, लेकिन मैं इस भीड़ में आपकी नजरों से ओझल था। दोबारा बता दूं कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह शाहजहां हूं। मेरी गवाही के बगैर आपका इतिहास पूरा नहीं होगा। मैं बताता हूं, मुझसे ज्यादा बदनसीब बाप और बादशाह इस दुनिया में दूसरा नहीं है। पेट की इस जानलेवा बीमारी ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मैं पागल हो गया हूं। कभी मैं दारा को अपने ही विद्रोही शहजादों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की सलाह देता हूं, तो कभी मिर्जा राजा जयसिंह को पराजित शुजा के साथ सुलह की राय देता हूं। कभी सुलेमान शिकोह और जयसिंह को जल्द से जल्द आगरा लौटने का आदेश देता हूं, तो ये सोचकर दिल धड़कने लगता है कि मैं खुद ही अपने बेटों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वा रहा हूं। अदीब आलिया, मैं कुछ भी सोच नहीं पाता। मेरा दिमाग काम नहीं करता। मैं सिर्फ इस खूनी गृह युद्ध से अपने मुगलिया खानदान को बचाना चाहता हूं। दरबार में तरह तरह की बातें सामने आती हैं। मैं जानता हूं कि मेरी प्रजा दारा शिकोह को पसंद करती है, लेकिन हमारे सामंत वजीर और मुल्ला दारा को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मेरा खुदा जानता है, मैं पक्का मुसलमान हूं और सारे जुल्म ढहाने, मंदिरों को तोड़ने, हिंदू रियाया पर ज्यादतियां करने के बाद मैं अब इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि हिंदुस्तान में इस्लाम का स्वरूप कुछ दूसरा ही होगा। दारा इसी कोशिश में लगा हुआ था, पर उसे अब कट्टर भेड़ियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मेरे कुछ दरबारी औरंगजेब का समर्थन करते हैं, तो मैं कभी कभी उनकी तरफ झुक जाता हूं। कभी मैं रोशनारा की दलीलें सुनता हूं जो खुलेआम औरंगजेब के साथ है। फिर जहांआरा मुझे दारा के बड़प्पन और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बताती है, तो मैं उससे सहमत हो जाता हूं। और मेरी तीसरी बेटी गौरआरा जब मुराद की खासियतें बताती है, तो मुझे मुराद भी ठीक और सही लगने लगता है। उधर मैंने मिर्जा राजा जयसिंह और सुलेमान शिकोह को खबर भेजी है कि वे दोनों जल्द से जल्द आगरा पहुंच जाएं, ताकि हम औरंगजेब और मुराद की फौजों का मुकाबला कर सकें। लेकिन पता नहीं वे दोनों कहां अटके हुए हैं। अगर उनके पहुंचने से पहले जंग जरूरी हो गई तो लड़ना तो पड़ेगा ही। जी हां, यही हुआ। शाहजहां के दरबार में बहुत गर्मा गर्म बहसें हुई। अंत में औरंगजेब और मुराद की बढ़ती सेनाओं के खतरे को पहचानते हुए शाहजहां ने दारा को आज्ञा दी कि वो उन बागी सेनाओं को रोके। अब चंबल बोल रही थी। 22 मई 1658 को दारा धौलपुर पहुंचा और मेरे तटों की रक्षा पंक्तियों को सुदृढ़ करने में व्यस्त हो गया। मैंने तब दारा को भरांख देखा था। वो तो बिल्कुल सूफी दरवेश लगता था, और इससे पहले कि दारा मेरे तट पर सुदृढ़ व्यू रचना करे, 23 मई को ही धौलपुर से 40 मील दूर मुझे पार करके औरंगजेब ने दारा की फौजों के पृष्ठभाग को उलट दिया। तब दारा मेरे तट से आगरा की तरफ भागकर 9 मील दूर सामूगढ़ में रुका था, और वहीं उसने अपनी छावनी डाली थी। वहीं सामूगढ़ में दारा और औरंगजेब का भयानक निर्णायक युद्ध हुआ, और खलीलुल्लाह की फौजों की गद्दारी की वजह से दारा हार गया। खलीलुल्लाह को हाजिर किया जाए, अदीब ने अर्दली को आवाज दी, और खलीलुल्लाह हाथ जोड़े सामने खड़ा था। जी हुजूर, हमने दारा के साथ बेहद मजबूरी में गद्दारी की, क्योंकि तब जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह ने तमाम हिंदू राजाओं को चिट्ठियां लिख लिख कर और एलची भेज भेज कर उन्हें औरंगजेब का समर्थक बना लिया था, और फिर हम तूरानी थे, हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम फौज के साथ हमारी पटती भी नहीं थी। वे हमें अपने देश का नहीं भाड़े का सैनिक मानते थे, इसलिए भी हम भीतर ही भीतर शाही हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ थे। अदीबे आलिया, हमने दारा के साथ जानबूझकर गद्दारी नहीं की थी, लेकिन जब सामूगढ़ में औरंगजेब की फौजें हम पर टूट पड़ी तो हमने हारते हुए दारा की बजाय जीतते हुए सुन्नी मुसलमान औरंगजेब का साथ देना बेहतर समझा। हम तो भाड़े के सिपाही हैं, जीने के लिए पैसा कमाते हैं, मरने के लिए नहीं। हम लड़ते ईमानदारी से हैं, पर हारने लगे तो हमारी जिंदगी जीतने वाले के हाथ होती है। और फिर दारा शिको की फौज में ईरानियों, तुरानियों, राजपूतों, बारहा के सैयदों और यहीं पैदा हुए जमीनी मुसलमानों को लेकर भी नाचाकियां, गलतफहमियां और अपनी अपनी हसदें थीं। सामूगढ़ के उस रेतीले मैदान में दारा ने अपनी फौजें तैनात कर दी थी। उसका तोपखाना बरकंदास खां और मनुची के हवाले था। इस तोपखाने के पीछे पैदल फौजियों के शानदार दस्ते थे। उनके पास तोड़ेदार बंदूकें थीं। इनके पीछे 500 ऊंट थे, जिनकी पीठों पर चक्करदार तोपें मौजूद थीं। इनके पीछे लड़ाकू हाथियों की कतारें थीं। ये फौज 5 हिस्सों में तैनात की गई थी। अगले दस्ते में राजपूत और पठान थे। उनकी कमान राव छत्रसाल और दाऊद खां के हाथ में थी। बीचों बीच 10,000 सैनिकों का दस्ता था। इसमें खुद हाथी पर सवार शहजादा दारा था। उसके चारों तरफ करीब 6,000 जाने पहचाने वफादार लड़ाकू थे। मैं अपनी 15,000 फौज के साथ दाहिने बाजू था। जंग शुरू हुई। तोपें गरजने लगी। औरंगजेब की तरफ से काफी देर तक गोलाबारी हुई, फिर खामोशी छा गई। तो लगा कि बरकंदास खां और मनुची ने औरंगजेब का तोपखाना बेकार कर दिया है। बस यहीं पर गलती हुई। हमें हमले का हुक्म मिला। घमासान जंग हुई। औरंगजेब के अगले दस्तों की फौजों को काट डाला गया। तब दारा ने खुद आगे बढ़कर औरंगजेब के सामने वाले दस्ते पर हमला किया। दुश्मन तितर बितर हुआ तो नगाड़चियों ने दारा की जीत के नगाड़े बजा दिए। ये दूसरी बड़ी गलती हुई। फिर तो हम पर औरंगजेब का कहर बरपा हो गया। अपने बेटे, भाई और 3 भतीजों समेत राव छत्रसाल मारा गया। उधर रुस्तम खां मरा तो सिपहर शिको अपनी बची खुची फौज को लेकर भाग खड़ा हुआ। चक्करदार तोपों वाले ऊंट और जंगी हाथी पीछे छूट गए। दारा भी अब घिर गया था। उसकी हिफाजत के लिए अब सिर्फ दाऊद खां था। ऐसे में तीसरी गलती हुई। दारा अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो गया। वो कटते मरते सैनिकों को दिखाई पड़ना बंद हो गया। उसी वक्त चंबल की ओर से गरम रेतीली आंधी आई। उसमें हम भुनने लगे। दारा ने अपने वफादार सिपाहियों को तड़पते, जख्मों से कराहते और पानी पानी चीखते चिल्लाते सुना तो उसका दिल थरथरा गया। तभी दूर पर उसने सिपहर शिकोह को रोते और आवाज लगाते देखा तो उसका धीरज टूट गया। ऐसे में मैं क्या करता? मैंने भी मैदान छोड़ दिया। हुजूर, ये कहना गलत है कि जब दारा अपने बाएं बाजू की मदद के लिए बढ़ा और जब औरंगजेब के बेटे सुल्तान मोहम्मद ने सामने से हमला किया तब मैं जान बचाकर भाग निकला। असल बात तो यह है हुजूर कि दारा को इन खूनी जंगों का कोई तजुर्बा नहीं था। उसमें अपनी फौजों में जोश भरने वाली फुर्ती, चतुराई और वीरता के गुण भी नहीं थे। औरंगजेब जैसे चालाक और तजुर्बेकार लड़ाकू के सामने दारा टिक ही नहीं सकता था। जो कुछ भी हो, चंबल चीखी, सामूगढ़ का ये युद्ध सिर्फ तख्त और ताज का युद्ध नहीं, ये युद्ध तो इस देश के भविष्य का निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध से अकबर युग का अवसान हुआ था। अकबर ने इस्लामी साम्राज्य को नहीं, राष्ट्रीय साम्राज्य को जन्म दिया था, और वही दारा जारी रखना चाहता था। दारा धर्म और मन की तौहीद, एकत्व का रास्ता तलाश रहा था। वो शरीयत को इस्लाम के बंदों तक महदूद नहीं रखना चाहता था। वो शरीयत की अनुकूलता की धारणा को धर्म से ऊपर ले जाकर मनुष्य मात्र के लिए लागू करना चाहता था। वो इस्लाम का फायदा उन्हें भी पहुंचाना चाहता था जो मुसलमान नहीं थे। वो इस्लाम को सिर्फ मुसलमानों के धर्म के रूप में ही नहीं, एक विराट मानव धर्म के रूप में फैलाना चाहता था। ये ठीक है कि कंधार के असफल अवरोध के बाद जब दारा लौटा था, तब वो वेदांती सूफी संत बाबा लाली के पास लाहौर के कोटल मेहरा में 3 हफ्ते रुका था। उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था, लेकिन वो सूफी संत मुल्ला शाह का भी शिष्य बना था। वो शेख महीबुल्ला इलाहाबादी से भी मिला था, संत शाह दिलरुबा, शेख मोहसिन फानी और सरमद से भी उसकी लगातार बातचीत होती रहती थी। ये कोई गुनाह तो नहीं है? उसका गुनाह सिर्फ ये था कि वो मुगलिया साम्राज्य का सबसे बड़ा शहजादा और तख्त का वारिस था, और वो मनुष्य के शुभ के इतिहास का नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहा था। कहते हुए अदीब परेशानी से टहलने लगा। अर्दली उसे चिंता से देख रहा था। तभी अंधेरा घिरने लगा। अदीब ने उतरते अंधेरे को देखा और जैसे पहचान कर चीखा, ये तो 17वीं सदी का वही अंधेरा है जो सामूगढ़ के रेतीले मैदान में छा गया था। खून से लदे लाल बादल भी अब काले पड़ गए हैं, और हाथ हाथ भर की दूरी पर रेत में समाते खून ने गहरे पतले छेद बना लिए हैं। गिद्ध आकर उतर पड़े हैं, कुत्ते अशक्त घायलों को चीथ रहे हैं। अर्दली देखो, इस दहला देने वाले हौलनाक मंजर को देखो और तलाश करो, दारा कहां है? तभी एक गड़गड़ाती आसमानी आवाज आई, दारा शिको यहां से 3 कोस दूर एक पेड़ के नीचे मौजूद है, वो अपना चिरा बख्तर उतार रहा है। अदीब ने देखा, उस घने अंधेरे पेड़ के नीचे दारा कुछ सिपाहियों के साथ मौजूद है। उसने अपना जिरा बख्तर उतार कर फेंक दिया है और तने का सहारा लेकर बैठ गया है। हाफते और फेन उगलते घोड़े खड़े हैं। फिर नगाड़ों की तेज गूंजती आवाज, वो गड़गड़ाती आवाज इधर ही बढ़ी आ रही थी। एक घायल सिपाही ने कहा, हुजूर यहां से चल पड़िए, दुश्मन के नगाड़े और दस्ते इधर ही आ रहे हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आखिर क्या होने वाला है? जो कुछ होना है अभी हो जाए। दारा ने कहा, आपको चलना ही होगा, ये पहली जंग है, अभी तो आपको कई लड़ाइयां लड़नी है। इसी लड़ाई का रुख बदल जाता अगर मिर्जा राजा जयसिंह बिहार से हमारी शाही फौज लेकर वक्त से पहुंच जाता। उसी की वजह से सुलेमान शिकोह भी नहीं पहुंच पाया। वो जयसिंह की फौजों के आगे चलने का खतरा नहीं उठा सकता था, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। दारा बोला। फिर अदीब ने देखा, अपने वफादार अनुचरों के कहने से दारा घोड़े पर सवार होकर आगरा की तरफ चल दिया। हां, रात करीब 9 बजे दारा अपने महल में पहुंचा। जमुना गीली आंखें पोंछते हुए बता रही थी, उसने अपने महल को बंद कर लिया। आगरा के हर गली मोहल्ले से लोगों के रोने की आवाजें आ रही थी। पूरा शहर मातम मना रहा था। शहंशाह शाहजहां ने तब एक संदेशवाहक के हाथों फरमान भेजा कि वो फौरन आकर उससे मिले, लेकिन दारा ये बात मंजूर नहीं कर पाया। उसने शहंशाह को लिख भेजा कि इस शर्मसार पस्त और परास्त बेटे का मुंह देखने की इच्छा आप छोड़ दें। बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझ जैसे बदनसीब अर्धविक्षिप्त और अर्धमृत बेटे को उसके सम्मुख उपस्थित लंबी यात्रा और विदाई के लिए अपना शुभ आशीर्वाद दें। और करीब 3 बजे रात दारा अपनी बेगम नादिरा बानू, अपने बच्चों नाती पोतों और अपने बचे खुचे वफादार सिपाहियों को लेकर दिल्ली की तरफ निकल गया। फिर वही आसमानी आवाज गूंजी, और 3 जून 1658 की सुबह ही औरंगजेब की फौजों ने राजधानी आगरा को चारों तरफ से घेर लिया। आसमानी आवाज फिर जैसे एक परछाई में घिर गई और वो परछाई अदीब की तरफ बढ़ने लगी, और हैरत से अदीब और अर्दली ने देखा, वो परछाई और किसी की नहीं, वो खुद दारा शिकोह था। अदीब ने उसे चौंक कर देखा, दारा शिकोह तुम? हां अदीब आलिया, मैं ही हूं वो बदनसीब शहजादा जो औरंगजेब के पाकिस्तान को बनने से नहीं रोक पाया। तो उसके बाद क्या हुआ जब औरंगजेब ने आगरा को घेर लिया? अर्दली ने बहुत अदब से पूछा। जब तक औरंगजेब की फौजों ने आगरा को घेरा तब तक मैं दिल्ली की तरफ कूच कर चुका था, कहता हुआ दारा वहीं अदीब के पास आकर बैठ गया और बोला, हालांकि मैं शहंशाह को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उन हालात में यही मुनासिब था कि मैं आगरा छोड़ दूं। देखिए अदीब, मेरे पलायन की एक लंबी दास्तां है। मैं कहां कहां दर बदर नहीं भटकता रहा। उस वक्त मेरे लिए सबसे सुरक्षित 2 ही ठिकाने थे, इलाहाबाद और लाहौर। मैंने लाहौर जाना बेहतर समझा। फिर तो मैंने पूरे हिंदुस्तान की खाक छानी। बहुत दर्दनाक है मेरी ये कहानी।